Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 kwietnia, jest 15. Anna Zalewska-Sewera i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Utrzymana w mocy decyzja w sprawie poręczenia majątkowego dla lidera Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Jeśli przelejemy pieniądze na niewłaściwe konto, odzyskamy je. Prezydent podpisał ustawę, która to umożliwia. Przed nimi matura, uczniowie szkół średnich kończą kolejny etap kształcenia. Bardzo będę na pewno miło wspominać całe 3 lata. Myślę, że to są takie wspomnienia, które zostają w nas na zawsze. Kaucja była konieczna, by lider Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność mógł wyjść na wolność. Gliwicki sąd utrzymał w mocy decyzję dotyczącą środków zapobiegawczych. Mateusz S. musiał wpłacić 10 tysięcy złotych jako formę poręczenia majątkowego. Lider Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność odwołał się od tej decyzji. Sąd uznał jednak inaczej. Członkowie tej grupy kilka miesięcy temu zorganizowali w wodzisławskim lesie obchody urodzin Adolfa Hitlera. Wszyscy usłyszeli zarzuty propagowania nazizmu. Podczas przeszukań ich mieszkań znaleziono mundury, flagi, odznaki, naszywki i publikacje o tematyce nazistowskiej. Sąd ma zająć się także wnioskiem o rozwiązanie tego stowarzyszenia. Skierował go do sądu starosta wodzisławski, a także gliwicka prokuratura, która sprawą się zajmuje. Informacje w tej sprawie zebrał Łukasz Kałuża. Leszek Mazur, nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, został wybrany na trwającym pierwszym posiedzeniu KRS-u w nowym składzie. O szczegółach Karol Surówka. Leszek Mazur jest specjalistą prawa cywilnego. Orzeka w Wydziale Cywilnym Odwoławczym w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, gdzie m.in. ocenia przydatność kandydatów na sędziego. Po wyborze przewodniczącego salę opuściła pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Powtórzyła, że poddaje w wątpliwość konstytucyjność Rady w tym składzie. Dodała, że nie wie, kim jest Leszek Mazur. Dotychczas przewodniczącymi Krajowej Rady Sądownictwa były takie tuzy prawnicze. A w tej chwili widocznie wszystko się zmienia. Dziś jeszcze mają zostać wybrani wiceprzewodniczący prezydium KRS. Członek Rady, sędzia Maciej Mitera, powiedział, że po tym Rada w końcu będzie mogła zająć się palącymi problemami. No chociażby tutaj sytuacja w sądach dyscyplinarnych. Na przykład proszę zwrócić uwagę, że to nie są obsadzone. Przed budynkiem Krajowej Rady Sądownictwa zebrała się grupa protestujących pod hasłem nie dla politycznych sędziów. Około 10 osób zostało zatrzymanych za blokowanie ruchu. Zostali wybrani niezgodnie z obowiązującą konstytucją. Na zwołanie dzisiejszego posiedzenia członkowie KRS czekali blisko 2 miesiące. Karol Surów, Polskie Radio. Będzie można odzyskać pieniądze przelane na niewłaściwe konto. Zakłada to ustawa, którą podpisał prezydent. Zmiana jest z pozoru drobna, ale doniosła w swoich skutkach, tłumaczy Andrzej Duda. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jak ważna w związku z tym jest ta regulacja. Jak wiele tragicznych sytuacji, zwłaszcza w przypadku dużych kwot, tragicznych takich, które mogą wręcz człowiekowi złamać życie, miało miejsce do tej pory w związku z tą ewidentną niespójnością, jaka miała miejsce w przepisach. Ustawa przewiduje, że właściciel konta, na które trafia błędna wpłata, natychmiast otrzyma od banku informację, że to nie jego pieniądze. Nowe prawo wprowadza też możliwość egzekucji tych środków, jeśli błędny adresat nie będzie chciał ich dobrowolnie oddać. Banki będą musiały udostępnić dane takiej osoby. Tegoroczni maturzyści skończyli rok szkolny. A za tydzień będą zdawać egzamin dojrzałości. Martyna Szymczakowska. Ostatni dzień w szkole to czas na wspomnienia licealnego czasu. Nie zapamiętam smutno, dzisiaj jest smutno, ale bardzo będę na pewno miło wspominać całe 3 lata. Na pewno wyjazd na Pogorie, przez 10 dni pływaliśmy po Morzu Śródziemnym i myślę, że to są takie wspomnienia, które zostają w nas na zawsze. Emocje towarzyszą także nauczycielom, mówi dyrektor 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, Joanna Kiełbasa. W naszej szkole bardzo dużo dzieje się oprócz nauki. Wiele akcji, wiele imprez. I to są takie okazje, kiedy my bardzo się zżywamy z tymi uczniami. Teraz tydzień wolnego i czas na ostatnie przygotowania do matury. Nauka w bibliotece, tam gdzie przesiadujemy już od dłuższego czasu. Matury rozpoczną się za tydzień, 4 maja, obowiązkowym egzaminem z języka polskiego. Napisze go 270 tysięcy tegorocznych abiturientów oraz 130 tysięcy osób, które nie zdały egzaminu w latach ubiegłych lub chcą poprawić wynik matury. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Przewodniczący Komisji Europejskiej rozmawiał dziś telefonicznie z polskim premierem. Poinformowała o tym rzeczniczka komisji Mina Andrewa. O szczegółach Beata Płomecka. Rzeczniczka Komisji Europejskiej nie chciała mówić o szczegółach rozmowy. Politycy rozmawiali na tematy kluczowe, które są obecnie na unijnej agendzie. O tę rozmowę był też pytany przebywający w Brukseli na naradzie natowskiej minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Powiedział, że poszukiwane są próby zakończenia sporu Polski z Komisją w sprawie reform sądownictwa. Cały czas są prowadzone konsultacje, na ile Polska może wprowadzić pewne sugestie ze strony Komisji Europejskiej. Mamy też pewne uwarunkowania wewnętrzne,

Ma swoją wytwórnię płytową i pomaga wielu zdolniachom stawiającym pierwsze kroki, ażeby zaistnieć w tym całym szalonym muzycznym biznesie. Często pojawia się w towarzystwie pięknych kobiet, uwielbia hamburgery i lubi prowokować hecnym strojem i fryzurą. Działa od pierwszej połowy lat 90. i mam wrażenie, że jego umiejętność zręcznego poruszania się między gatunkami wynika przede wszystkim z digowania, czyli de facto nie z wielogodzinnych prób, a chyba raczej z czasu spędzonego na słuchaniu i kreowaniu tego, co z takiego słuchania wynika. Uwielbia sample i często w trakcie setów, zamiast miksować, snuje opowieści. Ale to, co dla mnie najciekawsze i jednocześnie bardzo tajemnicze, to jego skrajne oblicza, bo czasem atakuje grubym, tłustym bitem, a czasem rasowym jazzem. Pochodzi z Los Angeles, ale mieszka w Detroit i to właśnie z tym miastem jest utożsamiany. Początek naszego dzisiejszego spotkania należy do Moody Mana i jego pięknego utworu, napędzanego głosem, kontrabasem i momentami subtelną, aczkolwiek improwizowaną perkusją. Dzień dobry Państwu, Michał Margański, kłaniam się nisko. Nobody else that gives the reasons why. I don't know this feeling, but this feeling feels like you. You don't like the things I like, the way I want my simple life too. Even if I feel the same is just a shame. Swimming in a lonely ocean, all these clouds, yet no rain. I heard my dreams and you're getting in my way. Justify my attitude, you might have to stay. roku 2004. Rectify, czyli utwór tajemnica, bo trudno gdziekolwiek znaleźć informację, czy został zarejestrowany na setkę, czy to wynik genialnej produkcji dającej iluzję jazzu. W każdym razie nagranie pojawiło się na drugiej części serii Black Mahogany, pięknej płyty z jazzowym wcieleniem Kennetha Dixona Juniora, bo tak naprawdę nazywa się pierwszy bohater dzisiejszego anagramu, do którego dzisiaj jeszcze wrócimy, bowiem jako Moody Man zapowiada nową płytę, a ta ma się wedle zapowiedzi pojawić się ma w czerwcu. Do elektronicznego i bardzo tanecznego wcielenia naszego bohatera wrócimy tuż przed godziną 16. Teraz proponuję rozwiązać zeszłotygodniowy konkurs, a może lepiej mówić zabawę, w której do wygrania są słuchawki Beck Beatfit 500. Na dzień przed Record Store Day w zeszłym tygodniu pytałem Państwa, czy właśnie w święto tych małych sklepów z muzyką, czy właśnie wtedy kupują Państwo płyty i dlaczego? Przyszło kilka ciekawych odpowiedzi, a my wybieramy tę od pani Elżbiety z Zabrza, która napisała, i tutaj cytuję, że oczywiście, że kupuję płytę w Record Store Day, bo lubię złowić coś na igle w morzu płyt, w którym ta złota też czasem pływa. Oj, pływają. Serdecznie gratuluję, mam nadzieję, że słuchawki się przydadzą. A dzisiejsze pytanie będzie dotyczyło starych, klasycznych nagrań, które czasem nie wiadomo czemu przyczepiają się jakoś do umysłu i nie chcą odpuścić. Mają tak Państwo? Od wczorajszego poranka siedzi mi w głowie pewno stare nagranie i właściwie to ciągle zastanawiam się dlaczego. No bo ani nic na temat tego artysty ostatnio nie czytałem. Nic właściwie się nie wydarzyło w związku z nim. Mało tego, dawno już nie słuchałem jego płyt. A może właśnie o to chodzi, że dawno nie słuchałem. No nie wiem. W każdym razie to nagranie w głowie cały czas siedzi i zdaje się nie odpuścić. I pewnie nie odpuści, dopóki nie włączę. Normalnie mi gość rozkazuje, ale tak czasem mam. 73533. Może ktoś z Państwa ma podobnie, że coś się przyczepi do głowy, nie wiadomo dlaczego, i trzeba koniecznie nastawić płytę i włączyć utwór. A jeśli tak, to proszę się zastanowić i krótko uzasadnić, dlaczego tak się dzieje. 73533 to numer, pod który wysyłamy SMS. Jego koszt to 3,69 zł. Ten piękny mój rzep, co się mnie uczepił, przywołam za kilkanaście minut, bowiem teraz nowość, której zapowiedź właściwie zelektryzowała miłośników muzyki tanecznej i elektronicznej. Album ukazał się po ponad 20-paroletniej przerwie, po potężnych problemach ze słuchem, po informacjach, że następuje koniec w karierze naszego kolejnego bohatera. I nie były to jakieś dęte zapowiedzi, tylko przykra proza życia. Proza życia często dotykająca producentów muzycznych i DJ-ów. A chodzi o legendę muzyki Chicago House, Larry'ego Herda, który jako Mr. Fingers w połowie kwietnia wydał swój nowy album. It's a full moon. Bardzo dużo spokoju. Full Moon, tym nagraniem rozpoczyna się wydana po dwudziestokilkuletniej przerwie nowa płyta Larego Herda zatytułowana Cerebral Hemispheres. Album ukazał się pod jego pseudonimem Mr. Fingers. W wersji kompaktowej jest to dosyć opasłe wydawnictwo złożone z 18 utworów, w tym także nagrań, jakie poprzedzały ten pełen metraż. To jak dla mnie spore zaskoczenie, bo całość jest bardzo spokojna, ale przy tym rytmiczna. Nie ma tu jakichś odkryć, no może poza samym brzmieniem, bo przyznam, że kiedy kilkukrotnie już słuchałem sobie tego albumu w domu, to nie mogłem wyjść z podziwu, jak to brzmi, jak to jest nagrane. Czasem nawet miałem wrażenie, że ktoś stoi za drzwiami albo gdzieś, że mieszkam w takim kominie akustycznym, niestety, albo że właśnie chodzi gdzieś za oknem. Ale nie, to wszystko jest na tej płycie. Dźwiękowo jest wyjątkowo wypieszczona. Do całości tego albumu prędzej czy później przejdziemy w dużym wydaniu Potrójnego Pasma, bowiem teraz kolejna nowość i tu pewnie ręce będą zacierać fani jazzanowy. Free. Rachel Sermani, to jej głos pojawił się w nowym utworze jazzowym zatytułowanym Remains the River. Utworze, który zwiastuje nową płytę tego niemieckiego kolektywu. Kolektywu, no mam wrażenie, bardzo hołubionego w Polsce. Chociażby z tego powodu, że był taki moment pod koniec lat 90., pewnie Państwo pamiętają, że jazzanowa odwoływała się w swojej twórczości do polskiej szkoły jazzu. Znawcy Skalpela, DJ-a Fooda, wytwórni Ninja Tune z pewnością wiedzą, o czym mówię. W każdym razie poza nowym utworem, poza nową płytą, kolektyw zapowiada także koncert w Polsce, dokładnie w Warszawie, a ten odbędzie się w połowie września w klubie Progresja. Z koncertami do Polski przybywają także panowie z zespołu Gus Gus. Don't Know How to Love z płyty Lies Are More Flexible grupy Goose Goose. I teraz ten album może być twój, drogi słuchaczu, bądź droga słuchawko, 22 i 7 trójek. Wspominałem, że Islandczycy wystąpią w Polsce i tak począwszy od 21 maja zespół pojawi się najpierw w Poznaniu, później w Gdańsku, w Warszawie i 25 maja w Krakowie. A przed nami spektakle teatralne i bardzo, bardzo dużo premier, mówi Jan Niebudek. Na początek dziś Zabrze i coś, co w polskim teatrze zdarza się nieczęsto, a mianowicie premiera na podstawie tekstu autora pochodzącego z Afryki. Konkretnie z wybrzeża Kości Słoniowej, to stamtąd wywodzi się Kofi Kwaule, który jednak od lat mieszka i tworzy w Paryżu. Tam właśnie napisał sztukę zatytułowaną Nema od imienia jednej z bohaterek. I patrząc na zapowiedź, a ta sugeruje raczej dramat obyczajowy, dwa małżeństwa o różnej pozycji społecznej, jednak zmagające się z podobnymi problemami, sztuce bliżej będzie raczej do klasyków francuskiego teatru, opowiadających o problemach współczesnych mieszczan, takich jak Jasmina Reza. Spektakl reżyseruje Katarzyna Deszcz, a na scenie szóstka aktorów, premiera jutro. Wysyp premier w stolicy, dystopia, strach, duży nacisk na dźwięk, widzowie przed rozpoczęciem otrzymają słuchawki oraz obraz, do tego wszystkiego aktorzy. Wszystko to części składowe tego, o czym sama reżyserka Małgorzata Wdowik mówi, sceniczna instalacja. W TR Warszawa nowa premiera, strach. Tekst napisał Robert Bolesto, a dramaturgią zajęła się Joanna Ostrowska. Zapraszamy Was do świata, w którym strach panuje nad naszymi uczuciami, emocjami, do świata, który troszeczkę wpisuje się w naszą codzienność, do świata, który został stworzony przez realizatorów i aktorów. To jest znak rozpoznawczy Gosi Wdowik. Tworzyliśmy ten świat wspólnie, bez tego podziału na realizatorów i aktorów. Bardzo dużo czerpaliśmy z siebie, ze swoich własnych przeżyć, odczuć, wspomnień. Bardzo mocno inspirowało nas także nasze dzieciństwo, ale z drugiej strony nie pozostawaliśmy głusi na to, co się wydarzało w kulturze, popkulturze. Horror lat 80. jest dla nas punktem wyjścia. Chcielibyśmy, żeby ten spektakl przede wszystkim opierał się na takiej idei związanej z wzrokiem, podglądaniem, podsłuchiwaniem. A na scenie m.in. Agnieszka Żulewska. Generalnie uczestniczenie w takich formach instalacyjnych jest ciekawe, ponieważ nagle trzeba się pozbyć tego aktorskiego ego, że ktoś właśnie robi rolę, czy przygotowuje się do niej i tak dalej, tylko musi mieć pełną świadomość tego, że jest elementem pewnych obrazów i to jest wspaniałe. W tej scenicznej instalacji zobaczymy także Cezarego Kosińskiego, który w zespole Teatru z Marszałkowskiej jest od początku dyrekcji Grzegorza Jarzyny, kiedy to scena ta wyznaczała nowy kierunek poszukiwań w polskim teatrze. Trudno jest teraz jakby wpaść w taki rodzaj zadufania, że tu jest jakieś takie właśnie, tak jak pan powiedział, że to kiedyś było takie miejsce i tak dalej, że to cały czas na nowo trzeba to miejsce tworzyć, na nowo je odkrywać i nie myśleć o tym, że to jest takie miejsce, tylko raczej się nie cieszyć, tylko próbować coraz to nowych rzeczy. I wydaje mi się, że ten spektakl jest właśnie wybitnym dowodem na to, że to jest kolejna jakaś nowa odsłona, jakiś rodzaj eksperymentu. Strach przez weekend w TR Warszawa, a w Teatrze Ateneum Gra o życie Maxa Frisza. Na scenie m.in. Krzysztof Tyniec, Magda Szejbal i aktor, który przeżywa zasłużone, rozrastające się już 5 minut w polskim kinie, czyli Grzegorz Damiński. Premiera tego przedstawienia w reżyserii Aleksandra Kaniewskiego już dziś. Anagram Margana. I utwór, który przyczepił się gdzieś do mojej głowy, nie słyszałem go bardzo wiele lat. I od jakiegoś czasu, od 2-3 dni, gdzieś umysł podpowiada, musisz koniecznie włączyć, nastawić płytę, bo jest przecież kapitalny. Dobrze ci zrobi, może o to w tym chodzi. Rise i końcówka lat 70. w programie trzecim, Herbalper oczywiście. To z jego powodu... Ach, cudowny jest. To właśnie... Dzięki tej kompozycji wpadłem na pomysł naszego dzisiejszego pytania związanego z konkursem, w którym można wygrać słuchawki. 73533. Może Państwo też tak mają, że czasem gdzieś pojawia się myśl o jakimś utworze i trzeba go usłyszeć. A jeśli tak, to proszę napisać SMS do nas z uzasadnieniem dlaczego. Ale to nie koniec niespodzianek, bowiem mamy jeszcze bilety dla Państwa na najbliższą niedzielę, to na festiwal Jazz nad Odrą i kilka wejściówek na niedzielne koncerty 22 i 7 trójek. Teraz zostawiam Państwa tylko na chwilę z Herb Alperty. Herb Alpert, Rise w programie trzecim. Prawie na zakończenie, bowiem tak jak zapowiedziałem, tuż przed godziną 16:00 nowy utwór Kennetha Dixona Juniora, czyli